ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काणवशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। कंडिका में कहा था, कहा गया था कि असहाय होने पर भी कार्य कर सकता है, ऐसा एक दृष्टांत है। कोई साधन नहीं जिसके पास, वो भी कार्य करता है। मकड़ी का दृष्टांत है, मकड़ी जो जाला बनाती है वो कोई साधन उसके पास कुछ भी नहीं है, स्वयं जाला बना करके स्वयं उसमें चलती है, बढ़ जाती है। और अपादान और कर्ता दोनों एक ही में भी हो जाता है, जहां से आना है जो आना है एक ही में भी ऐसा कार्य भी हो जाता है। कहां देखा? अग्नि में देखा। अग्नि से जैसे चिंगारियां निकलती है, वो निकलने वाला भी अग्नि है, जहां से निकला वो भी अग्नि है। ये कहा था यथोर्ण नाभि, जैसे उड़नाभि है, माने नाभि में जिसका उड़ण है, धागा है, उसको उड़नाभि कहते हैं। मकड़ी तंतुना उच्चरित, अपने से अभिन्न तंतु के द्वारा ऊपर जाती है। उद्गच्छेद उच्चरित, उद्गच्छेद चार गति भक्षण, चार धातु गति और भक्षण गति अर्थक में है, उपसर्ग है, उच्चरित ऊपर की तरफ जाती है। दूसरे दृष्टांत था अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा, जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियां निकलती है, वो निकलने वाली भी अग्नि है, जहां से निकला वो भी अग्नि है। अपादान और कर्ता दोनों एक ही है, निकलने वाला कर्ता भी अग्नि है और जहां से निकला वो भी अग्नि है, ऐसा भी देखा जाता है। माने लोक में सामान्य तो क्या था, जैसे गांव से देवदत्ता आता है तो गांव अन्य होता है, देवदत्ता अलग होता है, किंतु ऐसा एक ही में भी अपादान और कर्ता दोनों एक ही में, ऐसा भी दृष्टांत है। अग्नि से चिंगारियां निकलती है, अपादान है अग्नि, जहां से निकलना है निकलने वाला है अग्नि, कर्ता भी अग्नि, ऐसा दिखाई देता है। ठीक इस प्रकार एवं एवं अस्माद आत्मना, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा से पंचमी आत्मना, जैसे इनसे ऐसा होता है मकड़ी से, माने जैसे जाल बना के मकड़ी अपने आप चल जाती है, जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार इस आत्मा से अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, सब के सब जो प्राण इंद्रिया आदि सब उसी से निकलते हैं। सुषुप्ति में आत्मा ही था, जागृत में सब आ जाते हैं, आत्मा से निकलते हैं। सर्वे लोका, कर्मफल भोगने के जो लोग हैं, शरीर जितने भी हैं और कर्मफल भी जितने हैं, वो सब इसी से निकलते हैं। जागृत के कर्मफल, स्वप्न के कर्मफल इसी से निकलते हैं। सर्वे देवा, इनकी जो अधिष्ठात्री देवता है लोक का और इंद्रियों का, जो अधिष्ठात्री देवता है अग्नि आदि देवता, वो भी इसी से आत्मा से निकलते हैं। सुषुप्ति में कोई भी नहीं थे, सब निकले हैं जागृत में। सर्वाणि भूतानि, माने चराचर जगत सबके सब इसी से निकलते हैं। भवन्ति इति भूतानि, जो होते हैं उनको भूत बोला जाता है, पैदा होने वाले को भूत बोलते हैं, भवन्ति होते हैं इसलिए उनको भूत कहा जाता है। भवन्ति इति भूतानि, होने वाले जितने सब भूत हैं, ये स्थिति है। माने जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाम भूत, भूतानि भवन्ति इति भूतानि, ऐसा विचरन्ति माने विशेष रूप से निकलते हैं बाहर। तस्योपनिषद, उसका एक नाम है, गोपनीय नाम है तस्य, उस आत्मा का जिस आत्मा से सारे निकलते, तस्य माने आत्मा, उस आत्मा का उपनिषद माने गोपनीय नाम है। उप नी दो उपसर्ग पूरे सद्रिदात से कोई प्रत्यय हुआ है, कोई व्यक्ति उपनिषद बनता है। उप का अर्थ समीप होता है, नी का अर्थ नितराम होता है, और वहां क्या है, सद धातु गत्यर्थक है, गत्यर्थक तो ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्राप्त कराने वाला है। परमात्मा को इस विज्ञान आत्मा को परमात्मा के साथ समीपता से प्राप्त कराने वाला है, इसलिए उपनिषद कहते हैं इसको। अन्य नाम भी है किंतु अति नजदीक है नाम, उपमाने समीप, परमात्मा के विज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, मैंने भेद समाप्त करने के लिए अति समीप नाम है, उपमाने समीप होता है। यही कहना है उपनिषद, क्या है उपनिषद कहते हैं सत्य से सत्यम, यही है सत्य का सत्य, जो व्यवहारिक काल में जो जगत को सत्य माना जाता है, माने या प्राणावय सत्यम कहते हैं, माने प्राण माने इंद्रिय आदि जो प्राण आदि है, इनसे उपलक्षित जगत संप्रदाय का सत्य कहा जाता है व्यवहार में, उसका भी सत्य यह है। यदि आत्मा का अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु के अस्तित्व नहीं दिखता। घटो अस्थि पटो अस्थि जो दिख रहा है, भास रहा है, प्रयोग होता है, वो अधिष्ठान आत्मा है। वह संपूर्ण वस्तु आत्मा में कल्पित है। तो ये जो घट आदि को सत्य कहा जाता है, उसका भी सत्य होता है अधिष्ठान, अबाध्य अधिष्ठान होता है, आत्मा होता है। वेदांत में घट का अधिष्ठान भूतल नहीं मानते, सबका अधिष्ठान आत्मा है। घट अवच्छिन्न चेतन में घट कल्पित, भूतलावच्छिन्न चेतन में भूतल कल्पित, वेदांत ऐसा है। यह कहा, इसी का भाष्य चलना था। तत्र दृष्टांत, असहाय व्यक्ति से भी कार्य होता है उसमें दृष्टांत, और एक ही व्यक्ति में भी अपादान और कर्ता दोनों बन जाते हैं, इसमें दृष्टांत। दो दृष्टांत देने जा रहे हैं, माने परमात्मा अकेला है, कोई साधन नहीं है, न होने पर भी दृष्टांत है। तत्र दृष्टांत, उस विषय में दृष्टांत। स यथा लोके उरणनाभि, लोके सप्तम अंत है, आयादेश लोक में लोक को रखा है, जिस प्रकार लोक में उरणनाभि माने मकड़ी, नाभो उरणम यस्य, नाभि में है उरण जिसका, बहुव्रीहि समास करेंगे तो उरणनाभि ऐसा बना है। उरणनाभि, उरणनाभि माने लूता कीट, धागा बनाने वाला कीड़ा, लूता कीट जो सूत बनाने वाला कीड़ा होता है, वो उरणनाभि वही होता है। उरणनाभि एक एव प्रसिद्ध सन, अकेला होता हो, प्रसिद्ध है, दूसरा कोई सहायक कोई भी नहीं उसके पास। वो जो जाला बनाती है मकड़ी, उसके लिए कोई सहायक कुछ साधक कुछ भी नहीं है, सहयोगी कोई है नहीं। एक एव प्रसिद्ध सन, अकेला प्रसिद्ध होती वो मकड़ी, अकेली होती है सन। स्वात्म अप्रविभक्त तंतुना उच्चरित मान उद्गछत, अपने से अभिन्न तंतु, प्रविभक्त ने अप्रविभक्त, अपने से अभिन्न जो तंतु के द्वारा, उस धागा के द्वारा उच्चरित मान उद्गछित ऊपर की ओर जाती है, धागा बनाती है, धागा से ऊपर जाती है। जैसे एक दृष्टांत कहते हैं आगे, न च अस्ति तस्य उद्गमने स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम, उस मकड़ी के जो धागा से ऊपर जाने में मकड़ी से छोड़कर के कोई अन्य साधन कोई भी नहीं है। तस्य माने जो उड़नाभि, उड़नाभि का उद्गमने, जो ऊपर की तरफ जाना है, उद्गमन माने ऊपर की तरफ जाना है, धागा में ऊपर की तरफ जाने में स्वतो अतिरिक्तम कारकांतरम नास्ति, अपने से भिन्न कोई अन्य कारक है ही नहीं, अकेली है मकड़ी, असहाय है, फिर भी तंतु बना के ऊपर चल जाती है, माने ब्रह्म जगत उत्पन्न कर सकता है, इसके लिए दृष्टांत है। दूसरा यथाच, दूसरा दृष्टांत है, यथाच एक रूपाद, एक रूपात एकस्माद अग्नि है, जैसे एक ही अग्नि है, एक ही रूप वाला अग्नि है, अग्नि एक अग्नि से, सॉरी क्षुद्र माने अल्प, छोटे छोटे क्षुद्रा भी स्फुलिंगा भी चरण आया, छोटे छोटे जो चिंगारियां हैं, विस्फुलिंगा माने विस्फुलिंगा का अर्थ करते त्रुटा, यह उसका नाम त्रुटि भी होती है, जो चिंगारी है ना विस्फुलिंगा, विस्फुलिंग मंत्र में है, उसका अर्थ भाष्यकार करते त्रुटा, यह उसी का अर्थ है, उसका नाम त्रुटि भी होती है, बहुवचन त्रुटा, यह चिंगारी को त्रुटि शब्द से भी कहा जाता है, विस्फुलिंग कहा जाता है, विस्फुलिंग मंत्र में आदिभाषिकार ने उसका पर्यायवाचक रख दिया त्रुटाया, बहुवचन है त्रुटाया, माने अग्नि अवयव, वो अग्नि के अवयव भी है, वो जो निकलने वाले जो अग्नि है उसी के अवयव होते हैं, जो बाहर चिंगारी बनकर निकलने अवय, अग्नि अवयव, अग्नि के अवयव भी चरण भी बाहर निकल जाते हैं, माने विविधम नानाभा उच्चरण थी, अनेक प्रकार से अथवा नाना प्रकार अनेक होकर के या अनेक प्रकार से निकलते, छोटे बड़े प्रकार हो जाते हैं, चिंगारी में भी कोई छोटे बड़े हो जाते हैं, विविधम यही है, प्रकार अर्थ में विध बोलते हैं, नाना प्रकार अथवा नाना अनेक होकर के निकलती, एक अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती है, उच्चरण थी बाहर जाती है। यथा यमौ दृष्टांत, जैसे ये दो दृष्टांत दिया गया, एक मकड़ी का दृष्टांत है, अग्नि का दृष्टांत है, जिस प्रकार ये दृष्टांत है माने असहाय होने पर भी कार्य करके उस कार्य में चलने वाला मकड़ी को दिखाया, उसके बाद मकड़ी से अतिरिक्त तो कोई साधन नहीं उसके पास, अकेली है वो, फिर भी अपने ही इससे अभिन्न तंतु से ऊपर जाती है, और तंतु धागा जो है मकड़ी से भिन्न नहीं है। और दूसरा दृष्टांत है अग्नि, अपादान और कर्ता एक ही में विभोग जाता है। सामान्यतः देवदत्ता ग्रामाद आयाति जो प्रयोग होगा तो गांव अलग होता है, अपादान अलग है, ग्राम है वहां, और देवदत्ता कर्ता आने वाला अलग होता है, किंतु एक ही में भी अपादान और कर्ता होता है। सुषुप्ति से आना है ना सबने, सुषुप्ति आत्मा से आना है, अपादान आत्मा को बनाना है, आने वाले जगत आदि जो है प्राण आदि है एक ही में भी हो जाता है, यही कहना है। यथा इम दृष्टान्त, जैसे दो दृष्टांत दिए गए, कारक भेदाभावे भी प्रवृत्तिम दर्शयता, इमौ दृष्टान्तो प्रवृत्तिम दर्शयता, दिखाते हैं दोनों दृष्टान्त ही दिखाते हैं, दर्शयति दर्शयता दो है ये, इसलिए दर्शयता ये दोनों दृष्टांत दिखाते। क्या कारक में भेद न होने पर भी कार्य होता है, कारक भेदाभावे भी कारक के भेद न होने पर भी प्रवृत्तिम दर्शयता, प्रसरणादि जो गमनादि क्रिया दिखाते हैं ये कहना है। टिप्पणी है, तीन चार की टिप्पणियां हैं, तीन में कहते हैं कर्तृ अपादानादि कारक भेदाभाव है, कर्ता अलग अपादान अलग नहीं है, अग्नि से चिंगारी निकलने अग्नि ही अपादान है, अग्नि ही निकलती है, कर्ता निकलने वाले चिंगारी हैं, और जहां से निकलना वो अग्नि है, वह दो चीज नहीं है, अपादान और कर्ता आदि के भेद न होने पर भी ये कहा। अग्नेरेव अग्नित्वेन उच्चरणा उच्चरण अपादान तुम, अग्नि का ही अग्नि से उच्चरण होना अनुमान निकलना अपादान है, अग्नि का अग्नि निकलने में अपादान वही है, निकलने वाला कर्ता भी वही कहते, तस्य फुलिंगत्वेन कर्तृत्व, कर्ता भी अग्नि है, चिंगारी रूप से कर्ता बन गया वो, और अग्नि रूप से अपादान बना हुआ है, दोनों एक ही है, वो एक ही में भी अपादान और कर्ता हो जाता है, इसलिए कहा कारक है क्यम, कारक एक ही कारक है, वो दो नहीं है, फिर भी दो भाग हो जाता है, अपादान और कर्ता हो जाता है। एक चार में कहते हैं प्रसर प्रणादि रूपाम प्रवृत्ति, में कौन सी प्रवृत्ति है, प्रसर्पण, सिर्फ गतव धातु से ल्यूट करेंगे तो सर्पण हो जाता है, प्र लगा दिया प्रसर्पण हो जाता है, सिर्फ गतव धातु है तो उसी से बनता है, माने वादि का धातु है सर्पति बनता है, सर्पति क्षति जाता है, या ल्यूट प्रत्यय है प्रसर्पण में, प्र लगाया उपसर्ग प्रसर्पणम ये बोला है, माने प्रवृत्ति का अर्थ है यहां प्रसर्पण कहा। यथा इम दृष्टान्तो भाष्य में कहा कारक भेदाभावे भी प्रवृत्तिम दर्शते, ऐसे दो दृष्टांत है, मकड़ी का दृष्टांत और अग्नि का दृष्टांत दिया गया, कारक में भेद न होने पर भी प्रवृत्तिम दर्शते, प्रवृत्ति माने क्रिया दिखाती है, प्रसर्पण आदि क्रिया दिखाती है, ये दोनों दृष्टांत ही दिखाते हैं। कहा प्राग प्रवृत्ति स्वभावतः एकत्वम एवं, एकत्वम माने प्राग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होने पहले अग्नि और मगड़ी में प्रवृत्ति होने के पहले स्वभावतः एक ही है, वो अग्नि भी एक ही है मगड़ी भी एक ही है, प्राग प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्राग उनके प्रवृत्ति होने से पूर्व अवस्था में, अभी चिंगारी निकलना प्रवृत्ति है, उधर मगड़ी को जाल बना के निकलना प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के पूर्व अवस्था में प्राग स्वभावतः स्वभावतः एकत्व एक ही है, वो अग्नि भी एक ही है मगड़ी भी एक ही है, एकत्वम एवं एवं, जैसा ये दो दृष्टांत हो गए ठीक इसी प्रकार, एवं एवं इसी प्रकार अस्माद आत्मनो विज्ञानमय, इस आत्मा जो विज्ञानमय आत्मा है, सुषुप्ति में पड़ा हुआ आत्मा विज्ञानमय, प्राग प्रतिबोधात यद स्वरूपम, जगने से पहले जो स्वरूप रहा इसका, जागृत में आने से पहले, प्रबोध माने जागृत, जागृत अवस्था में आने से पूर्व अवस्था में जो स्वरूप था इसका, सुषुप्ति अवस्था में जो स्वरूप था इस विज्ञानमय आत्मा का, जागृत में आने के बाद तो मन उपाधि हो बुद्धि उपाधि हो करके विज्ञानमय बना हुआ है, किंतु जगने से पहले जागृत में आने से पूर्व अवस्था में जो स्वरूप था, अकेला स्वरूप था, यही कहना है, शरीर आदि नहीं था उस काल में। एवं एवं अस्माद आत्मनो विज्ञानमय, से जो विज्ञानमय आत्मा है, जो जागृत में विज्ञानमय बनता है, मान बुद्धि उपाधि प्रधान होकर के चलता है, इस आत्मा का प्राग प्रतिबोधात मान जगने से पहले, मान जागृत में आने से पूर्व अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में प्राग प्रबोधात, यद स्वरूपम, जो स्वरूप होगा इसका उस समय क्या स्वरूप रहा होगा इस आत्मा का। अभी तो बुद्धि आदि उपाधि को लेकर के, शरीर आदि उपाधि को लेकर के मनुष्य आदि बन के घूम रहा है, किंतु इस जागृत में आने से पूर्व अवस्था में क्या स्वरूप था इसका, कैसा स्वरूप था, ये कहते हैं यद स्वरूपम तस्माद, उस आत्मा से जो स्वरूप था इसका उसी से ये सब उत्पन्न होते हैं। सर्वे प्राण, सर्वे लोका, सर्वे देवा, सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। सुषुप्ति के सुषुप्ति कालीन जो आत्मा है, प्रबोध में आने से पूर्व अवस्था के जो स्वरूप है, उस स्वरूप से सब निकलते हैं। जागृत में सारे संसार आ जाता है, उसी से आता है, यही कहना है। एक एवं ये दो दृष्टांत देने के बाद कहा, एवं एवं अस्मात आत्मा, आत्मा हम अकेला है, उसके पास साधन नहीं है, बाहर निकलने वाला भी आत्मा ही हो जाता है, अपादान भी वही, वो भी सब वही है, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलना होता है ना, उसी प्रकार यहां भी है, ये सारे आत्मा से निकल आए हैं, उस काल में आत्मरूपी थे सब। और जैसे असहाय होने पर मकड़ी जैसे जाल बना सकती है, तो ये भी जगत बना सकता है, इसके लिए शांति एवं एवं अस्माद आत्मनो विज्ञान, वैसे जो विज्ञान में आत्मा है इसका, प्राग प्रतिबोधात यद स्वरूपम, जगने से पहले जो स्वरूप रहा, माने जागृत में आने से पूर्व अवस्था में सुषुप्ति में जो स्वरूप रहा इसका, जैसा स्वरूप था है उसका यद स्वरूप, तस्माद उस आत्मा से, एवं एवं अस्माद आत्मना सर्वे प्राण आदि मंत्र में है, इस आत्मा से, इसी प्रकार माने सुषुप्ति अवस्था के आत्मा से सारे निकलना है, एक कारण तस्माद उसी आत्मा को कहा, एवं एवं अस्माद आत्मा ने यही कहा था मंत्र में। पांच नंबर की टिप्पणी है, हार्दाकाशाख्यम अज्ञातम ब्रह्म, यह आत्मा का स्वरूप कौन सा था उस काल में, हार्दा का हृदय संबंधी आकाश कहा, हार्दा का चिदाकाश जिसको बोलते हैं, हार्दाकाशाख्यम जिसको हार्दाकाश बोला जाता है, चिदाकाश बोला जाता है, अज्ञात ब्रह्म मतलब प्राज्ञ जिसको कहा जाता है, जागृत माने विश्व तेजस प्राज्ञ, अज्ञात ब्रह्म, वही अज्ञात ब्रह्म से ही ये निकलना है सब, जो अज्ञात ब्रह्म था सुषुप्ति अवस्था में, जो स्वरूप था अज्ञात ब्रह्म रूप था, कैसा स्वरूप था, अज्ञात ब्रह्म, उसी से ही निकलना सब लोकादि, जैसे मकड़ी से जाल निकलना है, अग्नि से चिंगारियां निकलना है, इसी प्रकार दो दृष्टांत देकर के कहा, एक हार्दाकाश नामक जो ब्रह्म है माने जिसको प्राज्ञ कहते हैं, उससे अज्ञात ब्रह्म, ज्ञात ब्रह्म नहीं अज्ञात ब्रह्म, उससे सारा जगत उत्पन्न होना ही का। पांच में कहते हैं सर्वे प्राण माने बाजादय, सर्वे प्राण विचरण दिया ना, सारे प्राण निकलते हैं, कौन से प्राण माने के बाजादि इंद्रिय सब उसी से निकलते हैं, सुषुप्ति में नहीं थे तो इस आत्मा से ही निकलते हैं, अज्ञात आत्मा से बाघादय प्राण माने ब्रागादय बाघादि इंद्रिया, सात की टिप्पणी है ना, नहीं छह की टिप्पणी, आदिना कर्ण संघात, शरीर भी उसी से निकलना है, बाकी जो कर्ण अन्य है बाघ आदि से लेना, प्राण है सब है, जितने भी इंद्रिया सब कर्म इंद्रिया आदि सब सब उसी से निकलते हैं। आगे सर्वे लोका का भूरादय, भूर भूव स्व महजन जितने भी लोग हैं, प्राणियों के रहने के स्थान, सुषुप्ति में नहीं थे कुछ भी, जागृत में सब हो गए, फिर अब उसी इसी आत्मा से निकलते हैं, भी प्राणियों के रहने के स्थान भी निकलते हैं सब उसी आत्मा से निकलते हैं, अज्ञात आत्मा अज्ञात सुषुप्ति आत्मा से। और सर्वाणि कर्म फलानि, और कर्म के फल भी निकलते हैं सब, जैसा भोग भोगना होगा कर्म के फल उसी से निकलते हैं। और सर्वे देवा जितने भी इंद्रियों के लोकों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं सब उसी से निकलते हैं, सर्वे देवा प्राण लोका अधिष्ठाता रह, इंद्रियों के और लोक के अधिष्ठाता जो देव देवादि हैं ये सब उसी से निकलते हैं, उसी आत्मा से कहा। अग्नियादय सर्वाणि भूतानि, सभी भूत जितने भी भूत हैं, भवंती भूतानि जड़ चेतन सारे संसार, उस काल में कुछ भी नहीं भासता था सुषुप्ति में, अब सब उसी आत्मा से निकलते हैं, सारे भूत माने भवंती भूतानि जड़ चेतन सब सब निकलते हैं, सब के सब निकल जाते हैं, माने जागृत अवस्था में स्थिति हो जाती है, कहां से निकले वो सुषुप्त आत्मा जो अज्ञात अज्ञान विशिष्ट आत्मा उसी से निकले हैं सभी, ये बताया। एक ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता, स्तंभ पर्यंता नहीं प्राणी जाता नहीं, माने ब्रह्मा से लेकर के बड़े से बड़ा और स्तंभ माने तीन के तक जितने भी हैं छोटे बड़े से बड़े से छोटे तक सब के सब इसी आत्मा से निकलते हैं। विचरण भी ये कहेंगे आगे प्राणी जाता नहीं सर्वे ये सबके सब जितने गिने गए सबके सब सारा संसार निकलता जाना है। एते आत्मान कहे गए ऐसा पाठ है सर्वाणि भूतानि के स्थान पर या मंत्र में कांड शाखा में सर्वाणि भूतानि विचरंती है सर्वाणि भूतानि पाठ है किंतु माध्यान्न शाखा में इसी मंत्र पर माध्यान्न शाखा में सर्वे एते आत्मान ऐसा है सबके सब आत्मा भी निकलते जीवात्मा भी निकलते हैं उसी से आना। अभी तो जीवत्व तो लेके आएगा ना जागृत में आज समय में अर्धाकाश ब्रह्म नहीं बनेगा जीवत्व तो लेकर आएगा मन के साथ आएगा ये तो वहां सर्वे एते आत्मा ना ऐसा माध्यान्न शाखा में पाठ है ये जो सर्वाणि भूतानि के स्थान पर सर्वे एते आत्मान ऐसा पाठ है माध्यान्न शाखा में ये कहते हैं सर्वे एते आत्मान इति अस्मिन् पाठे यदि ऐसा पाठ हो ये माध्यान्न शाखा में ऐसा पाठ मिलेगा इसी मंत्र में ऐसा होने पर पाठ होने पर उपाधि संपर्क जनित प्रबुद्ध्यमान विशेष आत्मान ये सर्वे एते आत्मान से क्या लेना उपाधि के संबंध से जो बनना है उपाधि अंतकरण जब जागृत में आएगा तो अंतकरण के साथ ही आएगा ये उपाधि संपर्क उपाधि के संबंध से जनित उत्पन्न है जो आत्मा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब रूप में आ रहा है अभी यहां जनित प्रबुद्ध्यमान विशेष आत्मा ना जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप से विशेष आत्मा है ये भी आत्मा भी उसी से निकलना है जो अज्ञात आत्मा से निकलना है इसको माध्यान्न माने शाखा के अनुसार सर्वे आत्मा ना पाठ है सर्वाणि भूतानि के स्थान पर तो उस में ये अर्थ करना ये जो आत्मा है माने जागृत कालीन जो आत्मा है माने उपाधि संपर्क के कारण वही है जीवत्व तो मिलता है उसको उपाधि के बिना तो नहीं मिलेगा जीवत्व तो वही ब्रह्म ही था ये तो उपाधि संपर्क जनित उपाधि के संबंध अंतकरणादि जो उपाधि है उसके संबंध से उत्पन्न जो प्रबुद्धमान विशेष आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व से जो प्रबुद्धमान हुआ जगा हुआ अभी वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व लोप था उस काल में अब वो कर्तृत्व भोक्तृत्व लेकर के आया हुआ है प्रबुद्धमान भाई ऐसे जगा हुआ आत्मा है ये उपाधि के संपर्क के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व से आया हुआ है ये आत्मा ना सर्वे आत्मा ना विशेष आत्मा ने विशेष हो गया अभी आत्मा ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेष आत्मा इत्यर्थ यही कहा विचरण जी सबके सब ये निकलते हैं किससे निकलते हैं उस अज्ञात आत्मा से हार्दाकाश नाम जो ब्रह्म था उस रूप उसी रूप में था वो सुषुप्ति अवस्था में उसी से सब ये निकलते हैं जागृत प्रपंच सब उसी से आए हैं ये बताया। सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं उपाधि संपर्क जनित में अंतकरणादि संसर्ग जो उपाधि है अंतकरणादि जो जागृत में आते समय अंतकरण के साथ ही आएगा ये अकेला तो वही था अंतकरण छोड़ा था उस काल में तो ब्रह्म भाव में था ये अभी उपाधि में आया जो जीवत्व भाव में आया यही तो है। तो उपाधि माने अंतकरणादि संसर्ग या जो अंतकरणादि के संबंध को संसर्ग संसर्ग जन्य संबंध से उत्पन्न जो होता है अनुभूयमान क्या अनुभव करता है जब जागृत में आता है तो विशेष कर्तृत्वादि विशेषतम मैं करता हूं भोक्ता हूं मैं कर्म करने वाला हूं करता हूं और फल भोक्ता हूं ऐसे भाव में आता है ये विशिष्टम स्वरूपम ऐसा जिनका स्वरूप ऐसा हो जाता है तेज आत्मा ये आत्मा जीवा इत्यर्थ जीव यहां जीवत्व लेके आता है यहां वहां पर अज्ञात ब्रह्म रूप में था सुषुप्त में और यहां आता है जीवत्व बन जाता है कर्ता भोक्ता बन जाता है यह आत्मा भी उसी से आना है अज्ञात ब्रह्म से आना है ठीक है ठीक है। देखें स्वात्म अप्रविभक्ते न इति उक्तम अन्वयम व्यतिरिक द्वारा स्फोर इति ये मकड़ी का दृष्टांत जो दिया था अपने से अभिन्न तंतु के द्वारा ही ऊपर जाती है जो कहा था स्वात्म अप्रतिभक्ते न इति उक्तम जो कहा अन्वयम अन्वय बताया और आगे कहते व्यतिरिक द्वारा स्वर व्यतिरिक के द्वारा दिखाते हैं क्या दिखाते हैं न च कहा न च अस्ति तस्य उद्गमने सतो अतिरिक्तम कारकांतरम उस मकड़ी के ऊपर जाने में अपने से भिन्न अन्य कारक कोई भी साधन कोई भी नहीं है कोई कारक नहीं उसके पास कारक माने साधन कोई भी साधन है न कारण है न माने अपादान है न अधिकरण है कोई भी नहीं उसके पास वो अकेले है मकड़ी अन्य कारक का अभाव है ये साधन का अभाव होने पर भी कार्य कर जाती है ये बताया आगे ठीक है। असहाय से कारणत्व दृष्टांत उक्त्वा, असहाय व्यक्ति भी कारण बनता है इसमें दृष्टांत का। क्या दिया दृष्टांत? बकरी का दृष्टांत दिया। कोई सहयोगी कोई भी नहीं है फिर भी कार्य कर कारण बन जाता है, कार्य बनाने कार्य करता है, कारण हो जाता है। किसको कहां देखा? बकरी में देखा, उड़नाभि में देखा। असहाय से कारणत्व, असहाय व्यक्ति भी कारण होता है। सुषुप्त में आत्मा असहाय है, कोई साधन नहीं उसके बाद, फिर भी वो कारण बन जाएगा ये दिखाना है। जागृत की जगत को कारण बनना है, वो आत्मा से निकलना है जगत को, ये दिखाने के लिए मकड़ी का दृष्टांत दिया। ये कहते हैं असहाय से कारणत्व, जो असहाय न विद्यते सहायो यस्य स असहाय, जिसमें कोई सहाय नहीं सहयोगी नहीं है उसको असहाय बोलते हैं। तो अकेले व्यक्ति है वो उसमें कारणत्व में दृष्टांत, दृष्टांत कथन। और कूटस्थ से तदभाव दृष्टांत, अब कूटस्थ है निर्विकार है फिर भी कारण होता है, तदभाव में कारणत्व, कारणत्व में दृष्टांत देते हैं। अग्नि का दृष्टांत दिया, अग्नि में जैसे चिंगारियां निकलती है, कूटस्थ है निर्लेप है फिर भी वो आत्मा से जगत उत्पन्न होते हैं, आत्मा से होते हैं। अब आत्मा को अपादान बनाना है, जगत निकलने वाले हैं, चरंदी है वो, तो कूटस्थ है आत्मा, उसमें भी वो कारण बनता है। इसका इसके लिए दृष्टांत क्या है? अग्नि का, जैसे अग्नि ही निकलती है, अग्नि से ही निकलते हैं, ये दृष्टांत दिया। यही कहा आठ की टिप्पणी कहते हैं परमात्मा असहाय से परमात्मा, हाँ सुषुप्ति अवस्था का परमात्मा असहाय है, कोई भी साधन नहीं उसके पास। ये जो सारे जीवों का उत्पन्न करना, सारा संसार उत्पन्न करने कोई साधन नहीं है, साधन के बिना कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, किंतु साधन के बिना भी काम कर सकते हैं, ऐसा दो दृष्टांत मिल गए। क्या मिल गया? मकड़ी का और अग्नि का। इसी प्रकार आत्मा वो परमात्मा जगत को उत्पन्न करता है, जागृत में एक कहना है ये बताया। यथाच इत्यादि कहा, यथाच एक रूपा, दूसरे दृष्टांत दिया कि जैसे अग्नि एक रूप है, एक रूपा एकस्माद अग्नि, एक ही है अग्नि, उस अग्नि से क्षुद्रा अल्पा विस्फुलिंगा त्रुटय, कहा छोटे छोटे जो विस्फुलिंग माने त्रुटियां हैं, छोटे छोटे कण हैं, अग्नि अवयव, अग्नि के अवयव है, अग्नि है, अग्नि जो काम करे वही काम करने वाले हैं, अग्नि से भिन्न नहीं हो, जो चरंती निकलते हैं। बी और उत उपसर्ग है, अचर धातु का चरंती बनता है, बाहर निकलते हैं, स्थिति है माने विविधम नाना बा उच्चरंती माने अनेक प्रकार से अथवा अनेक होकर के निकलते हैं। यदा युम दृष्टांतों का जैसे दो दृष्टांत दिया है, माने असहाय होने पर भी कारण बन जाता है और कूटस्थ होने पर भी कारण होता है, ये दो दृष्टांत दिया है। इसी प्रकार यदा युम दृष्टांतों कारक भेदाभाव भी प्रवृत्ति दर्शाता, जैसे दो दृष्टांत है कारक के अनेक साधन न होने पर भी प्रवृत्ति माने बाहर निकलना आदि क्रिया हो जाती है, दिखाते हैं तो दृष्टांत। इस प्रकार यह आत्मा का स्वरूप कैसा था जगने से पहले, जागृत में आने से पहले कैसा स्वरूप था, कहते हैं प्राग प्रवृत्तेश्च स्वभावतः एकत्व। ये प्रवृत्ति के पहले अकेले थे, मकड़ी भी अकेली थी, अग्नि भी अकेली है, ठीक इस प्रकार एवं अस्माद आत्मनो, ठीक सुसुप्त आत्मा को लेना, अस्माद आत्मन से सुसुप्त अवस्था के जो आत्मा है उसको लेना, इस आत्मा से आत्मा का विज्ञानमय से, जो विज्ञानमय आत्मा जो जागृत काल में विज्ञानमय बन के घूमता है ना, जगने से पहले जो स्वरूप था, जागृत में आने से पहले जो स्वरूप था, अभी तो मनुष्य आदि रूप में घूम रहा है, किंतु जागृत में आने से पूर्व अवस्था में जो स्वरूप था, सुषुप्ति अवस्था में जो स्वरूप था, प्राग प्रतिबोधात, कहा प्रतिबोध माने जागृत, जागृत से पूर्व अवस्था में पहले यत स्वरूपम तस्मात, जैसा जो स्वरूप था उस आत्मा से सारा ये उत्पन्न होते हैं, सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वानि भूतानि विचरन, सब उसी से उत्पन्न होते हैं, उस सुसुप्त स्वरूप जो था उससे उत्पन्न होना है। और सर्वे ये आत्मा यदि पाठ है माध्यम शाखा के अनुसार, कि जो जागृत कालीन जो आत्मा है मान विज्ञान हुए आत्मा, वो भी उसी आत्मा से निकलते हैं, ये अर्थ करना होगा, ऐसा है। ठीक है, हमें कहते हैं माध्यंजन श्रुति आश्रित, माध्यंजन श्रुति को लेकर के कहा, वृद्धारण्यक जो है ना दो में है, कांड श्रुति में भी है, माध्यंजन शाखा में, कांड शाखा में भी है, माध्यंजन शाखा में भी है। तो माध्यंजन शाखा वाले क्या बोलते हैं वहां पर, सर्वाणि भूतानि विचरन्ति स्थान पर सर्वे एते आत्मानं विचरन्ति, ऐसा पाठ मिलेगा। तो आत्मा से क्या लेना, यह जागृत कालीन आत्मा उसी से उत्पन्न होते हैं, जिससे सुषुप्त वाले आत्मा से, ये बोलना है। जागृत कालीन तो अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्ट होकर के आए हैं, उस काल में कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं, वहां उसी से निकलना है। उपाधि के संपर्क होगा, जल के संपर्क होता है तो सूर्य दिखने लगता है, वास्तव में सूर्य नहीं है, सूर्य ऊपर है किंतु जल के संपर्क होने से सूर्य भासता है वहां। ऐसे यहां भी अंधकार आ गया तो आत्मा भी आया हुआ लगता है। ये कहा सर्वे इति आत्मा इति अस्मिन् पाठे, कहा ऐसा यदि पाठ हो, यहां तो कांड साखी वाला पाठ है, सर्वाणि भूतानि विश्वरिंद्र वाला पाठ है, किंतु वाद्यन शाखा के अनुसार बोलते हैं ये उपाधि संपर्क जनित प्रबुद्यमान विशेषात्मान, उपाधि के संबंध से उत्पन्न जो माने कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से प्राप्त होने वाले जो आत्मा हैं, विज्ञान आत्मा हैं, ये आत्मा भी उसी से उत्पन्न होते हैं, यह आता है। ये कहा इति अर्थ विचरंति माने सब के सब निकलते हैं, यह अर्थ है। तस्य इत्यादि अवतारी अभ्याचस्ते का दिगा तस्योपनिषद, जो तस्य पद है आगे तस्योपनिषद, सत्य से सत्यम यही है ना, प्राणावय सत्यम तेसाम वैश्य सत्यम, ये वाक्य है आगे इत्यादि जो वाक्य है, तस्य इत्यादि अवतारी व्याख्या से, तस्य इत्यादि जो वाक्य बाकी है उसको अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। यस्मार आत्मना थावर जंगमम जगत इदम अग्नि विस्फुलिंगवत विचरती, जिस आत्मा से, यस्मार आत्मा जिस आत्मा से, जो संसुप्त आत्मा है, जो नाम रूप रहित है, उस काल में कोई दिखता नहीं, यस्मार आत्मना थावर जंगमम, जो दो प्रकार के संसार है, एक थावर है तो जंगम है, चलने वाले चराचर जो बोले चर और अचल, दो प्रकार के थावर जंगमम जगत, ये जगत है थावर जंगमम जगत, इदम ये जो इदम अभी जागृत में जो भास रहे जगत, जिस आत्मा से ये निकलते हैं, यही है अग्नि विस्फुलिंगवत, अग्नि के चिंगारी के समान, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी प्रकार विस्फुलिंगवत विचरती, संपूर्ण जगत बाहर निकलता है, जिस आत्मा से बाहर निकलता है संपूर्ण जगत दिखता है, विचरती अनिशम, निरंतर ऐसा होता है, प्रतिदिन यही दिखता है, सुषुप्ति में खोया खोता है तो जागृत में फिर आ जाता है, अनिशम निरंतर यस्मिन एव, और जिस आत्मा में जिससे निकलते हैं और जिसमें जाते हैं आगे, यस्मिन एव जिस आत्मा में प्रलीयते, सुषुप्ति काल में प्रलय हो जाते हैं सारी जगत, फिर खो जाता है, जिस आत्मा से निकलते हैं जागृत में ये जगत और सुषुप्ति में जिस आत्मा में लय हो जाते हैं, प्रलीयते प्रलय हो जाता है सबका। और कैसे प्रलय होते हैं, कैसे होते हैं, जल जल बुद्ध बुद्ध वक्त, जैसे जल में बुलबुला निकल जाता है फिर वो तुरंत नष्ट होता है, फिर जल ही बनता है, वो जल से थोड़ा भिन्न लगता था उस काल में, जब बूंद निकला बाहर तो अलग लगता था, किंतु वो नष्ट हो गया फिर जल ही होता है, क्या होता है वो, पहले भी जल ही था, बीच में थोड़ा सा दिखा था, फिर आगे भी जल ही दिखता है, ठीक इसी प्रकार है जगत का स्वरूप ऐसा ही है, उसी आत्मा से निकलते हैं थोड़ी देर के लिए जल में जैसे बुदबुदा निकलते हैं और फिर उसी आत्मा में लीन हो जाते हैं, जैसे जल से बुदबुदा निकलता है जल में लीन होता है, ये दृष्टांत दिया, जल बुद्ध बुद्ध वत, जल में बुद्ध बुद्ध के समान, इसके समान है ये जगत, माने क्षय भंगुर है, थोड़ी देर के लिए प्रतीत जागृत में थोड़ा प्रतीत हुआ, फिर सुषुप्ति में लय हो गया, फिर जागृत में दिखने लगा, विज्ञानम भाई आत्मा भी ऐसा ही है ये, अभी यहां कर्ता बोलता बनाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद लुप्त हो जाता है, फिर कर्ता होता है या फिर लुप्त होता है, ये स्थिति है। तो जिस आत्मा से सारे जगत चराचर जगत निकलते हैं और जिस आत्मा में लीन होते हैं, दूसरा और तीसरा कहते हैं आगे, यदात्मकम च वर्तते स्थिति काले, स्थिति काल में जिस रूप में रहते हैं वो आत्म रूप में ही रहते हैं स्थिति काल में भी, जल में जो बुलबुला निकलता है वो जिसके में बुलबुला बोलते हैं उस काल में जल ही है, वो जल का ही बना हुआ है, वो उसे अतिरिक्त नहीं है, तो स्थिति काल में भी आत्म रूप में ही होते हैं वो, किंतु दृष्टि भिन्न हो जाती है, मिट्टी से जो अगर घट बनना है तो जब घट की सत्ता है तो वो मिट्टी ही है उस काल में, जिस काल में स्थिति है घट की मिट्टी ही है, मिट्टी का ही हो, बुद्धि अलग हो जाती है। एक माने जगत के उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कारण वही है, ये बोलना चाह रहे हैं, वही आत्मा है, यदात्मकम च वर्तते स्थिति काले, जिस स्वरूप में होता है स्थिति काल में जगत वह आत्मस्वरूप में होता है, अधिष्ठान में ही होता है, जिसमें कल्पित है, उससे भिन्न रूप नहीं होता इसका स्थिति काल। तस्य उस आत्मा का तस्य आत्मनो ब्रह्म तस्योपनिषत, इसका अर्थ करना है तस्यास्य उसी इस आत्मा का, आत्मा न मानिक और ब्रह्म उस ब्रह्म का उपनिषत, उसका नाम है उपनिषत। उप नी उपसर्ग है, सरली गति विसर्ण अवसाद तीन अर्थ में धातु है, उस धातु से क्विक प्रत्यय किया है, सत सूद द्विष द्रुह दुह युज वेद भेद छिद जी नी राजा उपसर्ग के भी क्विक, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र है। यहां सब धातु से उपसर्ग पूर्वक है इसलिए क्विक प्रत्यय हो गया, दो उपसर्ग लगे हैं उप और नी, क्विक का सर्वापहार उपनिषद बना है। तो उपनिषद तस्योपनिषद है ना, उस आत्मा के, जिस आत्मा से जगत निकलता है, जिस आत्मा में लीन हो जाता है, जिसमें स्थिति काल में जिस आत्मा में जगत रहता है, उस आत्मा का नाम है, गोपनीय एक नाम है, उस आत्मा का नाम है कहते हैं तस्योपनिषद। एक उपनिषद ब्रह्म तस्य आत्मनो ब्रह्म उस ब्रह्म का उपनिषद, माने उप माने समीपम, उपनिषद तीन है वहां, एक उप है एक नी है उपसर्ग और एक सद धातु है, तीनों का अर्थ लेते हैं। उप माने समीपम, उप का अर्थ समीप, उप उपसर्ग का अर्थ समीप जो होता है समीपम। निगमयति नी माने नितराम गमयति, इसको वहां पहुंचाती है, विज्ञानात्मक को वहां पहुंचाने वाला है ये, इसलिए उसको उपनिषद कहते हैं। एक कहा निगमयति माने अभिधायक शब्द, उसका कथन वाचक शब्द है, अभिधायक माने वाचक शब्द है, उस ब्रह्म का उस आत्मा का वाचक शब्द है, प्रत्येक कोई भी एक अर्थ है तो उसका वाचक शब्द होता है, तो परमात्मा का वाचक क्या है शब्द, यही उपनिषद शब्द है ये कहते हैं। अभी गोपनीय शब्द है, कोई वाचक शब्द है, सत्य से सत्यम उसका नाम है, उसके गोपनीय नाम क्या है आगे बताएंगे, सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य वो नाम है उसका, यही है शब्द उपनिषद ही उच्चते, उसी को उपनिषद शब्द से कहा जाता है, उसका कथन करने वाला शब्द को उपनिषद कहा जाता है। कहा एक दो की टिप्पणी है, निगमयति का अर्थ करते हैं प्रापयति विज्ञानात्मनम, समीप में प्राप्त करवाते हैं विज्ञानात्मा को, जो विज्ञानात्मा है उसको, जिस आत्मा को समीप में पहुंचाता है, इसलिए उपनिषद कहा जाता है इसको। ये कहा दो में कहते हैं परमात्मा न परमम गुह्यम रहस्यम, उपनिषद माने गोपनीय नाम को कहते हैं परमात्मा के, परमम गुह्यम गोपनीय रहस्यम, जो गोपनीय रहस्य है नाम उपनिषद उच्यते, उपनिषद से कहा जाता है। ऐक्य प्रतिपत्ति अर्थ में किसके लिए, ये जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के लिए कहते हैं, माने इसको समीप में पहुंचाने वाला है, ऐक्य प्राप्ति के लिए कहा जाता है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं काशा कासौ उपनिषद इत्याह, तो उपनिषद कौन है, तस्य उपनिषद कह दिया, उसका उपनिषद है गोपनीय नाम है, का गुप्त नाम है, क्या नाम है उसका, कासौ कौन है वो, उपनिषद स्त्रीलिंग है इसलिए का बोल दिया, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होता है इसलिए का बोल दिया, का सौ वो का क्या है वो कौन है वो उपनिषद, छूट गया अच्छा, शास्त्र प्रामाण्यात एतत् शब्दगतो विशेषो अवशीयते उपनिगमयितृत्व नामक, शास्त्र प्रमाण है इसके लिए, शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है एतत् शब्दगत, ये जो उपनिषद शब्द में आया हुआ है ना, एतत् शब्दगत इस शब्द में आया हुआ जो है विशेष, जो विशेष आया इसमें क्या है, तो कहा अवशीयते निश्चय किया जाता है उपनिगमयितृत्व नाम, उपनिषद शब्द का अर्थ समीप में पहुंचाने वाला नाम है ये, परमात्मा के पास, ये विज्ञानात्मा को परमात्मा के पास में पहुंचाने वाला नाम है ये, यही नाम है कहा। तीन नंबर की टिप्पणी उपनिगम इतृत्व में कहा जिज्ञासु नाम ब्रह्म प्रापकत्व में भी विषय था, जो जिज्ञासु हैं परमात्मा को जानने की इच्छुक हैं उनको ब्रह्म को पहुंचाने, ब्रह्म के पास पहुंचाने वाला है ये, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला होता है, इसलिए उसको उपनिषद कहा जाता है। काशा उपनिषद इत्याह, कौन है उपनिषद, काशो उपनिषद, उपनिषद कौन है, हाँ, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए का बोल दिया, का असौ, वो असौ कौन है उपनिषद? तो उत्तर देते सत्य से सत्यम, यही है नाम बस, परमात्मा का नाम है, सत्य का भी सत्य वही है, सत्य से सत्यम। तो सत्य क्या है? पहले वाला षष्ठम तो एक सत्य है, एक प्रथमांत सत्य है, तो षष्ठम शब्द का क्या अर्थ है सत्य का? सत्य का सत्य परमात्मा होगा, प्रथमांत तो परमात्मा है, ठीक है, किंतु षष्ठम जो सत्य से शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहा वहां प्राणा ही सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषा वैसे सत्यम, ऐसा आया मंत्र। ये जो प्राणादि सत्य माने, व्यवहार काल में सत्य माने जाते हैं जागृत, उसका भी सत्य तो इसमें है, परमात्मा में है। परमात्मा न हो तो प्राणादि नहीं हो सकते, मिट्टी न हो तो घट नहीं बन सकता, मिट्टी में कल्पित है घट, ये प्राणादि परमात्मा में कल्पित है, विवर्तवाद है, यही कहना है। जो सत्य तो भासता है घट में, वो मिट्टी के कारण से भास रहा है, किसके कारण से? मृत्यु के कारण से, मृतिका के कारण से घट में सत्य तो वास्ता है, वास्तव में मृत्यु का हटाएंगे तो अस्तित्व ही नहीं, क्या सत्य तो देखेगा उसका, ऐसा ही है यहां भी। सत्य सत्य में कहा सा ही, सा मान जो उपनिषद है ना, सर्वत्र मान लोके, सर्व लोक में क्या है? जो उपनिषद अलौकिका अर्थत्वात, उपनिषद शब्द लौकिक नहीं है, लोक में नहीं जानते इस अर्थ नहीं जानते, अलौकिक अर्थ वाला है, अलौकिक विषय को बताने वाला है, लौकिक विषय को बताने वाला नहीं है वो उपनिषद शब्द। साही मान जो उपनिषद है, सा मान उपनिषद ही, यस्मात सर्वत्र मान लोके की पढ़े में लोके कहा लोक में, तो उपनिषद अलौकिका अर्थत्वात, लोक में जो है ना सभी लोगों में, उपनिषद अलौकिक अर्थ वाला है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है शब्द, अलौकिक अर्थ वाला है, होने से दुर्विज्ञेय अर्थ, दुखे न विज्ञेय तुम विज्ञेयम दुर्विज्ञेय, बड़े मुश्किल से जानने योग्य है, इतना सरल नहीं है ये उसको जानना, दुर्विज्ञा अर्थात बहुत दुर्विज्ञा है, जानना मुश्किल है। तदर्थम व्याच, ऐसे इसलिए उसका अर्थ बताते हैं, लोक में कैसे जाने, उपनिषद का अर्थ कैसे समझे, क्यों दुर्विज्ञा है लोक में ये शब्द समझना, इसलिए उसका अर्थ स्वयं श्रुति व्याख्या करती है, प्राणावय सत्यम तेषाम एव सत्यम, प्राण ही सत्य है, व्यवहार में प्राणादि को सत्य मानते, कहा प्राणावय सत्यम, कहा तेषाम एव सत्यम, उन प्राणों में भी ये सत्य है, इसकी सत्यता से ही वो सत्य दिख रहे हैं, ये है एक आना है। भाष्य में और कहते हैं एतस्य वाक्यस्य व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मणद्वयम् भविष्यति, इसी वाक्य को, ये सत्य से सत्यम है ना, प्राणावय सत्यम, प्राणादि सत्य हैं, और इसका भी आगे वो ब्रह्म और इसका भी सत्य है, परमात्मा इसका भी सत्य है, ये कहने के लिए आगे का जो दो ब्राह्मण आएंगे, मान शिशु ब्राह्मण और मूर्तापूर्त ब्राह्मण, इसी के लिए व्याख्या करेंगे वो, ये व्याख्या ही होगा, अभी समाप्त नहीं हुआ ये व्याख्या, इसकी आगे दो ब्राह्मण इसी की व्याख्या करने वाले हैं, प्राणावय सत्यम और तेषाम एष सत्यम, ये सत्य का सत्य बताने के लिए आगे दो ब्राह्मण व्याख्या करेंगे इसकी, शिशु ब्राह्मण और मूर्तापूर्त ब्राह्मण, क्योंकि इसमें द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण है, तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त है, दो ब्राह्मण इसी के लिए होंगे आगे, बहुत लोग में इसका अर्थ माने उपनिषद शब्द का अर्थ समझना कठिन है, इसलिए अर्थ कर दिया सत्य से सत्यम, और पहले वाला षष्ठम तो सत्य किया है, और आगे फिर सत्यम प्रथमांत ऐसे होगा, इसी के व्याख्या के लिए आगे दो ब्राह्मण है कह दिया, इसको ख्याल रखना। टिप्पणी चार में कहते लोक है, सर्वत्र में लोक है, लोक में अप्रसिद्ध है शब्द, इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है लोक में, उपनिषद शब्द का अर्थ समझना, ठीक है। पांच में प्राणावय सत्यम, प्राणावाय थे वार्तिके यथा वार्तिक कहा नाम रूपात्मक प्राण, या प्राण शब्द से ना नाम रूप जगत, पूरे जगत को लेना, प्राण से उपलक्षित सारा जगत, या प्राणावय सत्य माने लोक, ये जगत को सत्य माना जाता है, व्यवहार में क्या माना जाता है, इनमें जो सत्यत्व है उसके सत्यत्व से इसमें सत्यत्व है, इसलिए इसका भी सत्य वही है, माने सर्प रज्जु में सर्प भासता है, सर्प वो अस्थि बोलते ना, अस्तित्व दिखता है, वो अस्तित्व सर्प का नहीं, रज्जु के अस्तित्व से वो अस्तित्व है उसमें, इसी प्रकार उस आत्मा के सत्यत्व में ही सत्यत्व वास रहा है उसके, है यदा आदित्य कदम तेजो जगत भाषयते शिलम खिलम यद चंद्रामसी यो तत्तेजो विद्धि मापक। हम गीता के पंचदश अध्याय को पढ़ते हैं, भगवान वह कहते हैं क्या बोलते हैं, जो आदित्य में जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाश कर रहा, जो तेज यदा आदित्य कदम तेज है, जो आदित्य का तेज है प्रकाश है, जो अखिलम जगत भाषा है संपूर्ण जगत को प्रकाश कर रहा, जो प्रकाश करता है जो तेज, यह चागनऊ यह चंद्रवशी चागनऊ, जो चंद्रमा में तेज है प्रकाश है और जो अग्नि में जो प्रकाश है, तत्तेज जो विद्धि मामक मेरा तेज है, अगर मैं निकाल दूं अपना तेज तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये स्थिति है, लोहा जलाता है कब जलाएगा, अग्नि के संपर्क मिलने पर भी जला सकता है। ये सूर्यादि प्रकाश कर रहे हैं, यदि परमात्मा वो प्रकाश को अपना प्रकाश को खींच दे तो ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहा। वहां बांसुरी वाले नहीं बोल रहे हैं, वहां आत्मभाव से बोल रहे हैं, समझना है। स्थिति है ऐसे, यहां भी है। तो भारती में कहते हैं इस बात को, कहते हैं नाम रूपात्मक अपराण पर सत्याभिसंगते सत्यम इति सत्यम मित्यभिधीयन्ते तेषां सत्यम परम पदम। नाम रूपात्मक प्राण, प्राण भाई सत्यम में प्राण शब्द से क्या लेना, नाम रूपात्मक जगत को लेना, जो इसमें सत्यत्व दिया, वृक्षो अस्ति गृहम अस्ति घटो अस्ति मनुष्यो अस्ति ऐसा बोला जाता है, सत्यत्व दिखता है सब में जो दिख रहा है। नाम रूपात्मक प्राण, जो नाम रूप स्वरूप जो प्राण है, प्राण शब्द है प्राण भाई सत्यम, प्राण से नाम रूप जगत को लेना यही है प्राण। पर सत्याभिसंगत है परमात्मा के सत्य को संबंध से, अभिसंगत है संबंध से, पंचमी है परमात्मा की जो सत्यत्व है उसके संबंध से, इसमें संबंध हो गया है इसलिए संबंध से सत्यम, ये सत्य दिख रहे हैं प्राणादि सत्य भासते हैं, परमात्मा के सत्यत्व से संबंध होने से इसमें सत्यत्व दिख रहा है भास रहा है सत्यम इति अभिधीयन्ते, इनको सत्य कहा जाता है प्राणादि को, नाम रूपात्मक जगत को सत्य कहा जाता है परमात्मा के सत्यत्व के संबंध से। तेषां सत्यम परम परम, इनके जो मुख्य सत्य क्या है, इनका परम पद है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही मुख्य सत्य है, उसी के सत्य के संबंध से इनमें सत्यत्व दिख रहा है, तो इनमें भी सत्य वही होता है परमात्मा ही होता है। ये कहा भारतीकार ठीक है भारती की, तेषाम सत्य सत्य शब्द वाच्यत्व हेतु वहां, तेषाम प्राणादि नाम, जो प्राण नाम रूपात्मक को प्राण समझ लिया, तो जगत को जो सत्य शब्द के वाच्य होने में हेतु बताते हैं, ये सत्य शब्द से कहे जाते हैं सब, प्राणादि को सत्य बोलते हैं व्यवहार में, ये नाम रूपात्मक सत्य बोलते हैं, उसे हेतु कारण बताते हैं, क्या बताते हैं हेतु, कहा पर सत्याभिसंगते बोल दिया, परमात्मा के सत्य को संबंध से बोला भारतीकार ने, इसमें जो सत्यत्व आया अपना नहीं है इसका, परमात्मा के जो सत्यत्व है उसके संबंध से भी सत्यत्व गिरा है, जैसे अग्नि में लोहे में जो दग्धृत्व है अग्नि के संबंध से दग्धृत्व है, केवल लोहे में दग्धृत्व नहीं हो सकता, हाँ अग्नि को अलग कर दिया जाए तो दग्धृत्व समाप्त हो जाएगा लोहे में, तो जगत में जो सत्यत्व वासना है परमात्मा के सत्यत्व से संबंध होने से सत्यत्व वासना है। तेना इसी कारण से सत्येन अधिष्ठानेन स्वरूपतया, जो सत्य जो परमात्मा है ना वो अधिष्ठान है, ये जगत कल्पना है उसका अधिष्ठान है परमात्मा, अधिष्ठान है ना स्वरूपतया संबंधात, स्वरूपत संबंध है उसका, स्वरूप रूप से अधिष्ठान का आरोप के साथ में स्वरूपत संबंध है, संबंध होने से ही कहा स्वरूपतो अध्यस्तत्वाद, स्वरूपेण अध्यस्त है जगत परमात्मा में, आरोपित है वास्तव में जगत है ही नहीं, उसी के सत्य सर्वो अस्ति बोलते हैं, सर्व में सत्य तो दिखता है, डरता है व्यक्ति सत्य मान के, मिथ्य मान के डरता है, सत्य मान के डरता है, किंतु वो सत्य किसके सत्य से संबंध है, रज्जु के सत्य से संबंध है उसका, ये सर्व में सत्य तो दिखता नहीं तो नहीं हो सकता, ऐसे यहां भी है जगत में सत्य तो वास्ता परमात्मा की है सत्यत्व से है, इसमें से यही है कहा ठीक है इसकी। ननु प्रत्येक भूत से ब्रह्मो वाचकेशु शब्दांतरिष सत्सु किमिति एतत् शब्द विषय आदरण क्रियते तत्राह। पूर्व पक्ष एक शंका करता है महाराज, इस आत्मा प्रत्येक भूत से ब्रह्म, आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है इस ब्रह्म का, वाचकेशु शब्दांतरेशु सत्सु, अन्य भी तो वाचक शब्द है ना, अन्य शब्दों के होने पर, इसके वाचक शब्द अन्य भी है, बहुत सारे शब्द है, अन्य शब्द होने पर किम इति एतत् शब्द विषय आदरम करते, फिर उपनिषद शब्द को लेकर के विशेष आदर क्यों दिया जाता है, ये जो प्राणावय सत्यम ते सत्व, इसको लेकर के आदर विशेष क्यों दिया, और भी तो वाचक शब्द हैं परमात्मा के, बहुत सारे शब्द हैं, तो इसी क्यों आदर क्यों दिया गया है, ये शंका है। तो इसको उत्तर भी कहते हैं शास्त्र प्रामाण्यात, कहते हैं शास्त्र प्रमाण है इसमें कहा, शास्त्र प्रामाण्यात एतत् शब्दगतो विशेषो अभिषीयते, शास्त्र तस्योपनिषद बोल रहा है या शास्त्र यही ब्राह्मण बोल रहा है, इसी में कहा है तस्योपनिषद, उसको गोपनीय नाम है, क्या नाम है का सत्य से सत्य, वो सत्य कभी सत्य है, ये गोपनीय नाम है, ये शास्त्र प्रमाण है, यही मंत्र प्रमाण है, तस्योपनिषद सत्य से सत्य, यही प्रमाण है शास्त्र प्रमाण्यात सब एतत् शब्द का, ये जो शब्द है ना सत्य से सत्य शब्द है इसका, विशेषो अवश्य उपनिषद उपनिगमे तृत्व नाम, जो समीप में पहुंचाने वाला नाम है परमात्मा, ये विज्ञानात्मा को उस परमात्मा के समीप में पहुंचाने वाला नाम है, अत्यंत नजदीक का नाम है, अन्य नाम थोड़ा दूर दूर होते हैं, ये बहुत नजदीक का नाम है, परमात्मा जरूर सुनेगा इस नाम को, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं ब्राह्मण वाक्यार्थों की कदम निश्चितता, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वाक्य है, ये मंत्र ब्राह्मण है, वृद्धारण ब्राह्मण में है, ये ब्राह्मण का जो वाक्य आया तस्य उपनिषद सत्य से सत्यम, तो इसको भी कैसे निश्चय किया जाएगा, ये परमात्मा को समीप पहुंच जाने वाला है करके कैसे माना जाए, सत्य से सत्यम कैसे, इसको निश्चय कैसे किया जाए, ब्राह्मण वाक्य अर्थ हो भी, जो ब्राह्मण है इस वाक्य का अर्थ भी, कथम निश्चयताम निश्चयताम, कैसे निश्चय किया जाए, ये शंका आ गई। उत्तर देते हैं एतस्य वाक्य से व्याख्यान आया उत्तरम ब्राह्मणद्वयम् भविष्यति, इसी वाक्य की व्याख्या करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण हो जाएंगे, दो ब्राह्मण आगे किसीलिए है, दो ब्राह्मण इसीलिए कहा, कौन ब्राह्मण है तो पांच छह की टिप्पणी है ना, छह की, शिशु ब्राह्मणम मूर्तावृत ब्राह्मणम, सब टिप्पणी में कह दिया, एक शिशु ब्राह्मण है और एक मूर्तावृत ब्राह्मण है, माने हम इस ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में बैठे हुए हैं अभी, इसके आगे आने वाले ब्राह्मण वही ब्राह्मण आएंगे, तो द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय यही है, ये बता दिया। आगे टीका में कहते हैं उक्तम अंगीकृत विशेष अदृष्टिया संशयानो विचारम प्रस्तौति, या पूर्वादि अब प्रस्ताव रखेगा, विचार का प्रस्ताव रखेगा पूर्वादि, पूर्व पक्ष प्रस्ताव रखेगा, अब यहां लंबा पूर्व पक्ष चलेगा अभी, उक्तम अंगीकृत नौ की टिप्पणी कहते हैं उत्तम क्या है, कहते हैं पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य से उत्तर ब्राह्मण अभ्याम व्याख्यान व्याख्या भावात्मकम संबंधम, ये पूर्व ब्राह्मण ये जो प्रथम ब्राह्मण अजात शत्रु ब्राह्मण है और आगे जो दो ब्राह्मण आएंगे शिशु और मृतावृत ब्राह्मण, इनमें व्याख्यान और व्याख्या भाव संबंध हम मान लेते हैं, ये व्याख्या है ये वो दोनों व्याख्यान है, इसी की व्याख्या करेंगे आगे, ये व्याख्या है, व्याख्या के योग्य है, अभी पूरा नहीं हुआ ये व्याख्यान के माने बी और आंग दो उपसर्ग पर ख्या धातु से अचो यत से यत करेंगे तो व्याख्या हो जाएगा, अचो यत लगा देना, अजंत धातु ख्या धातु है यत लग जाएगा, यत आने के बाद इति लग जाएगा, आकार को इत हो जाएगा, गुण होगा व्याख्या हो जाएगी, आगे वाले व्याख्यान है और ये व्याख्या है, इसको हम मान लेते हैं, पूर्वादि ने ये कहा पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य से, पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो ब्राह्मण का वाक्य है तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, जो ये वाक्य है इसका उत्तर ब्राह्मण अभ्याम, आगे हमारे अवले दो ब्राह्मण के साथ शिशु ब्राह्मण और मूर्तावृत ब्राह्मण के साथ व्याख्यान व्याख्या भावात्मकम, वो दोनों ब्राह्मण व्याख्यान है और ये पहले वाला व्याख्या है, इसका व्याख्या होनी है, वहां व्याख्या के योग्य को व्याख्या बोलते हैं, ये संबंध जो है संबंध, ये संबंध हम स्वीकार करते हैं, कहा पूर्वादि ने उक्तम अंगीकृत व्याख्यान व्याख्या भाव संबंध को स्वीकार करके विशेष अदृष्टिया विशेष नहीं, कौन सा आत्मा से ये जगत आना है ये विशेष दिखाई नहीं पड़ता, विज्ञान आत्मा से आना है या तटस्थ ईश्वर से जगत उत्पन्न होना है, जागृत के जगत अथवा परमात्मा से होना है, विशेष नहीं जाना जाता, केवल वो अस्पाद आत्मा ने बोल के छोड़ दिया, आत्मा शब्द का ईश्वर में प्रयोग होता है, परमात्मा भी होता है, विज्ञान आत्मा भी होता है, कौन से आत्मा से जगत होना है, अब यही है। ये यह शंका है। विशेष अदृष्टया, विशेष नहीं दिखाई पड़ता, दस की टिप्पणी का विशेष क्या है, कहा संसारी असंसारी और मध्य, संसारी आत्मा अथवा संसारी आत्मा तो आत्मा के मध्य में अश्य उपनिषद इत्यत्र विशेष से गमक से अनुप्रवृत्ति, इसका यह उपनिषद है, तस्य उपनिषद बोल दिया, सर्वनाम से बोल दिया तस्य उपनिषद, तो संसारी आत्मा के लिए कहा या असंसारी आत्मा के लिए कहा, यह तस्य उपनिषद, तत्पद से किसको पकड़ा, संसारी आत्मा को लिया या असंसारी को लिया, श्रुति ने किसको लिया, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, ये कहा संसारी असंसारी दो मध्य, संसारी आत्मा और असंसारी आत्मा दो के मध्य में अश्य उपनिषद, इसका यह उपनिषद है ऐसा, इत्यत्र विशेष गमक से अनुपलब्ध, विशेष ज्ञान नहीं होगा, गमक वाक्य नहीं है कोई, ये संसारी का उपनिषद है कि असंसारी का उपनिषद, तस्य उपनिषद तत्पद से बोल दिया, तत्शब्द से बोला, सर्वनाम से बोल दिया, उसका यह उपनिषद, वो माने क्या है, संसारी का असंसारी है, अभी सही नहीं हुआ, इसे विचार का विषय ये कहते हैं। पूर्वादि ने कहा भवतु भवतु तावत, भाष्य में कहा भवतु तावत उपनिषद व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मण द्वयम्, चलो मान लेते हैं भवतु, ठीक हो, ये उपनिषद के व्याख्यान के व्याख्यान आय, जो उपनिषद है इसकी व्याख्या करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण भले ही हो, ये कहा ब्राह्मण द्वयम् भवतु, दोनों ब्राह्मण हो व्याख्यान के लिए, किंतु तस्योपनिषद ही दूरता, सर्वनाम से बोल दिया, तस्य बोल दिया है, तो तत्मा नहीं, वहां होता है कौन है, वहां संसारी है का संसारी है, किसका उपनिषद है, ये संसारी का उपनिषद नाम है, असंसारी का नाम है, सत्य से सत्य तत्शब्द से बोल दिया, नाम नहीं लिया, सर्वनाम है तत् तस्योपनिषद, उसका नाम किसका नाम, संसारी का क्या, असंसारी का नाम है, ये सत्य से सत्य तस्योपनिषद इति उक्तम, यहां तस्योपनिषद यही तो कहा ना, यहां उसके उपनिषद कह दिया, वह माने कौन है वो, तत्र न जानीम किम प्रकृतस्य आत्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेशन उत्थितस्य संसारिण शब्दादिभुज इयम उपनिषद आहोषित असंसारिण कस्यचित, ये पूर्वादि की शंका यही है, यहां पूर्वादि की ग्रंथ है, पूर्वादि बोल रहा है यहां कि तस्योपनिषद उत्तम, ये तो ठीक है, उसका उपनिषद कह दिया, तत्र अब वो दोनों में से संसारी और संसारी में से न जानी वह, हम नहीं जानते इस बात को, पूर्वादि बोल रहा हम नहीं जानते, वयम न जानी वह, हम नहीं जानते, अहम न जानामि वयम न जानी, हम नहीं जानते इस बात को, वयम न जानी क्यों प्रकृत से आत्मनो विज्ञान में से, जो अभी आत्मा चल रहा है, विज्ञान में आत्मा की चर्चा हो रही थी, पाणी पेषण के द्वारा जिसको जगाया है, कौन है आत्मा, वो विज्ञान में आत्मा है, हाँ अजात शत्रु ने पाणी पेषण के द्वारा जगाया हुआ आत्मा कौन सा आत्मा है, सोया हुआ आत्मा विज्ञान में आत्मा है वो, यही है कि प्रकृत से आत्मा और विज्ञान में से, जो प्रकरण जिसका चल रहा है जिस आत्मा के विज्ञान में का, वही तत्पर का अर्थ वो लेना है तस्योपनिषद में विज्ञान में से, पाणी पेषण उत्थित अच्छे, जो पाणी पेषण के द्वारा उठा है, जो आत्मा जगा है, पाणी पेषण के द्वारा जगा हुआ है, विज्ञान में आत्मा है वो, उत्थित संसारी संसारी का शब्दादि भुज, शब्द स्पर्श का भोग करने वाला, पंच विषयों का भोक्ता जो है, शब्दादि भुज बहुवचन है, शब्दादि भोक्ता षष्ठ्यंत है, शब्दादि भुज षष्ठ्यंत है, इस आत्मा का यम उपनिषद, इसका है ये उपनिषद, तस्य उपनिषद में आया उपनिषद, इसका है संसारी का है उपनिषद, आहोषित बने अथवा अथवा असंसारी ना कश्य, कोई असंसारी कोई और हो उसके उपनिषद हो, ये किसका है, संसारी का है असंसारी का है, ज्ञान में सिद्धांत पूछते हैं किम जाते, क्या होगा इससे, क्या क्या होगा, अतः किम क्या होगा इससे पूछते हैं, उत्तर देगा पूर्वादि, आठ नंबर की टिप्पणी है, अस्मात विचारात किम फलम, इस विचार से क्या फल निकलेगा, सिद्धांत ने पूछा तो पूर्वादि उत्तर देता है, यदि संसारी तस्योपनिषद में तत्पद के द्वारा यदि संसारी का कथन होता है, उसके उपनिषद है कहेंगे, यदि संसारी, यदि संसारी का है उपनिषद, संसारी माने विज्ञानात्मा, उसका यदि उपनिषद है तदा, तब तो संसारी एवं विज्ञान, संसारी को ही जानना चाहिए, उसी को जानने योग्य वही होगा, कौन होगा, जिसका उपनिषद होगा, जिसका नाम होगा, वही विज्ञेय होगा, ज्ञान योग्य वही होगा। विपूर्व ज्ञान धातु से अच अच प्रत्यय कर ए रथ के क्या यत प्रत्यय करेंगे तो विज्ञेय हो जाता है। अचो यत इति लग जाएगा, आकार विकार हो जाएगा, गुण होगा सार्वधाकार से विज्ञेय बन जाएगा, बी उपसर्ग विज्ञेय जानने योग्य वही होगा। यदि संसारी तत्पर से संसारी को लेना है तो यदि पूर्वाधिकार यदि संसारी ना यदि संसारी को लेंगे तत्पद के द्वारा तस्य उपनिषद में तत्पद के द्वारा संसारी को लेंगे तो तदा तब संसारी विज्ञा संसारी आत्मा विज्ञान होगा उस काल में। तद विज्ञान है सर्व प्राप्ति, उसी के ज्ञान से ही सर्वात्मा भाव की प्राप्ति होगी। ब्रह्म आशित एक अद्वितीयम स आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात सर्व होता है, अपने को जानने से सब कुछ होता है। तो ये संसारी होगा, जानने योग्य वो विज्ञान वही होगा, उसी के विज्ञान से ही सर्वरूप की प्राप्ति होगी, सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी। यदि तस्य उपनिषद में तत्पर से विज्ञान को लेते हैं तो संसारी को लेते हैं तो एक नंबर की पढ़े मोक्ष प्राप्ति, माने मोक्ष प्राप्ति होगी संसारी को जानकर ही, यही होगा मोक्ष प्राप्ति होगी। सैव ब्रह्म शब्द वाच्य और ब्रह्म वही तमग्रे आशित आदि में ब्रह्म से कहा, ब्रह्म शब्द से कहा वही हो जाएगा, संसारी हो जाएगा। तस्य उपनिषद में तत्पद से यदि विज्ञान वाय को लेते हैं तो ब्रह्म का वाच्य भी वही होगा, सैव ब्रह्म शब्द वाच्य तद विद्या है वो ब्रह्म विद्या, वही विज्ञानमय की विद्या को ब्रह्म विद्या माना जाएगा उस काल में, तद विद्या ब्रह्म विद्या इति ऐसा होगा। यदि सिद्धांति के मत से लेंगे असंसारी पूर्वादी बोल रहा है, अतः असंसारी ना यदि तत्पथ से यदि असंसारी को लिया जाए, तस्य उपनिषद में तत्पथ से यदि असंसारी को लिया जाए तो तदा तद विषय विद्या ब्रह्म विद्या, फिर उस असंसारी को विषय करने वाली जो विद्या होगी उसको ब्रह्म विद्या कही जाएगी, ब्रह्म विद्या तस्याश्च उस ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विज्ञानात् सर्वभाव तस्माच्च, इसलिए उसे क्या होगा ब्रह्म विज्ञान से सर्वभाव की प्राप्ति होगी उस पक्ष में। इसे असंसारी को लेंगे तो उसको विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कही जाएगी और उसके विज्ञान से क्या होगा सर्वभाव की प्राप्ति होगी, दोनों पक्ष में ऐसा फल है। सर्वम एत शास्त्र प्रामाण भविष्य, दोनों पक्षों में घट सकता है बात, दोनों के लिए शास्त्र में चर्चा है, संसारी की भी चर्चा है, संसारी की भी चर्चा है, किंतु यहां पर जो तस्य पद से किसको लेना, संसारी को लेना कि तस्य उपनिषद में असंसारी को लेना, इसलिए विचार का विषय बना हुआ है। पूर्वादि ये कह रहा है, समय हो गया है, ठीक है आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।